بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في معالي الأخلاق باب دي فميان دعوك شراغ دي دي أحاديث دوشة أخلاق باركي وبه قال حدثنا احمد بن الحسن احمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال اخبرنا حبان بن هلال قال اخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربه عبد ربه ابن سعيد محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي بشك دير محبوب فتاكك ماتا وأقربكم مني مجلسا او دیر نیزی پتاکو کی مات پیج بارد مجلس پرد قیامت احاسنکم اخلاقا دیر خیست دی پتاکو کی پا اخلاقو کی دیر محبوب ترین پا امت کی او نبی علیہ السلام تڑیر نزدی پہ اعتبار دا مجلس پرد دا قیامت دا سوب دی چی دا چا اخلاق خیست دی او خیستا اخلاق پلوئی نیمان ترمیزی رحمت اللہ علیہ داری بیان درتو کو چی خیستا اخلاق دادی کوئی چی خلق و لزرر نرسے خلق له ضرر نه رسي د ښو اخلاقو تفسیر درته په ډېر ښایسته طریقې باندې امام ترمذی رحم الله شیخ مبارک رحم الله ښایسته اخلاق څه دي روح ته اندېر او بذل المعروف خلق سره نیکي احسانات کې وقف لغا او دا خلقو نا دی تکلیف رسول بنکری چاہتا ضرر نا سے خیر رسے ار وقت درون تندیر ورسا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ مِلَيَّا بِشَكَ دِیر مَبْغُوز فَتَاسُ كِمَاتَ چِزُمَا دِیر بَدِشِ وَأَبْغَضِكُمْ مِنْ يَوْدِرْ لِرِ تَاسُنَ مَانَ فَرَدْ قِيَامَتْ السرسارون سرسارون دی خفل در تذی مانا مصنف فخفل تیرسو والمتشددون والمتفیحقون قالوا صحابو یا اللہ رسول قد علمنا السرسارین والمتشدقين فما المتفيهقون وسرسارين ومتشدقين خفيجن ندا متفيهقون سوري قال المتكبرون ودا تكبر كونكي ورسرسارون ويسرسرة كسرة الكلام دير خبر وبيع بيع مكررون دي تداوي او متشدقون دیتا وی چی دیر فراحی کئی پا خبرو کی احتیاط و احتراز ادو کئی نا او دا وقتی پا کی کلی او پلا رائی کلی پا کی بل پلا رائی نو دیر خبری پا تکلف سرکول او متشدقین دیتا وی چی دا خلد اکی وقتی کلی او پلا وی کلی بل پلا وی وَفِلْ بَعَبِ نَبِي هُرَيْرَا وَفَدِ بَعَبْ کی حدیث دے دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا او دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث دار وَي دیر محبوب بتا سوکی ما تغیر خیستری پا اخلاقو کی او مبروز آنی چه چغلی اوڑی اور آلی دا خلق و دوستان کو منس کی بغض دشمنی پیدا کئی هادا حدیث حسن غریب من هادا الوجه اکبر ساو و کثیر الکلام دا دیر خبر و چوئی والمتشدق والذی دا غد یتتواول علی الناس فی الکلام چوبدواله کوي په خلکو کې په خبرو کولو کې ويغلو عليهم او بيهوده خبرې کوي په دوی پسې وروا بعض ما ذا الحديث عن من المبارك ابن فضالة عن محمد ابن المنكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه من عبد ربه ابن سعيد دعا ذكر فكنا نكره وهذا صح او دعا غير ديات صح حديث باب ما جاء في اللعن والطعن باب دي فميان دعا كي جراولي دي فبارد اللعن وطعن كي اے مومن کو پچاوانی لعنت نہ وئی پچاوائے گناہ نہ لگئی لعنت ال کی شرنو لری کول تھوئی او توان چی پچائے گناہ لگے وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا ابو عامر بن كثير بن زيد عن سالم رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لي فرمائي قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كريم عليه السلام فرمائي لا يكون المؤمن لعانا مؤمن بدير لا نتون فشانوئي تحبنوئي جلال رحلان بحق الرحمتنا لديكي لعانا و سالو انتنیر لعنت و یوزن دو معنی لعان نجوری مسلم شریف کی دا حدیث راہن لعان بغی تصدیق و من یکون لعان ندی مناسب تصدیق دا اچھا اچھا وڈیر لعنت نوائی آپ دے باپ کی حدیث جنے میں مسعود رضی اللہ عنہ ہارا حدیث حسن غریب وروا بعض ما ذا الحديث بهذا الاسناد روایت کرے بعضی دین را حدیث فدی سند سرا ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا ندی مناسب مؤمن لرشی دیر لعنت وین کے جورشی باب ما جا کی کثرت الغضب باب دے تو بیان دعا کی چراغ دی دی پڑے روالی دے غضب کی وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابو بكر بن عياش ان نبي حسين عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمایا يا رجل الله صلی نبی کریم علیہ الصلات والسلام کا فقال فرمایا علمني شيئا تعلیم را ترا کو دسشی ولا تكثر او دیر والے نکوا علی طما لعلی اعیه کی دیشی کی زیرایا کم نمال دیر خبری آدیگی نا کمزور ہے قال لا تغضب دا اللہ حبیب ورکوی غصہ مکوا ایدل توئی زان دا غصی دا اقباب نساتا نفس غضب دا دین امنا نکی دا خدا خود کبی شیر او دا دا طبیعت نلرکی انا دا غضب پا ار انسان راضی او دا طبی شیر دا چاپا وقت کی ندی غصہ کی دل او پا غضب کی دل ودل تویل آتا غضب ایجی تانیب اسباب الغضب زان دا غضب دا اسباب نساتا او اگل تا پیشکی گاما چو غصہ در بانی نرازی اب آدو لماولی کلی مانا دا تی دا غصہ کی دل خو تبان شیر لکلو دا تبان رازی تن دا تبان رازی خبکان و غضب میو تبی شیر و ایمانا دا آغا تار نکوا چی آغا تار دا غضب حکم کری اور اما ولیکلی وی لا تغضب دا خیر دنیا دا خیرت دین لکه سڑے غصہ شی نسل رحمی کر کی غصہ سرین نرمی لا کی سختی وی او کل دے پا غصہ کی گورا سڑے مر کی پا غصہ کی دخلین دا کفر کلیمی روزی پا غصہ کی خضل طلاق ور کی سوک مر کی بیا ټول عمر په مانتیا دل په کار ناراضي نوې لا تغضب کی د دنیا او د آخرت خیر ولټول راجم چې ته د غصب او د غضب د اسباب او نظام ساتي او چې غضب د سهوتم کوي هغه کې نو د طلاق نه د قتل نه د کفر د کلمات نه د ګډوډو نه بات بچي فردد ذلك مرارا واپس کرو دی صحابی دا خبر بار بار بار بار دیوی ما تو دسشی تعلیم راتا او کل ذلك یقولو هر دلد اللہ بی بورتی لا تغضب زان دا غضب دا اسباب نساتا اپنی باب کی عنبی سعید و سلیمان ابن سرق رضی اللہ عنہ مانا روایتی هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه او ابو حسین اسمه عثمان ابن عاصم الاسدی باب فی کظم الغیظ باب په بیان د دباولو د غصی کې غصه درلا او سی دباوې او دا ټول کارونه د الله په توفیق کېږي د چا خو هغه چې په باب غضب او غصه راشي ځکه د دې غضب او غصې د وجې نه ډېرې بیمارۍ جوړېږي سړی غصه شي غصې سره خفه شي خفقان دغیر بیمارو سببم دے پا غصہ کی پلک ساتھ کی کلگا کی تاروشی سری دنیا آخرت کی تباشی وبهی قال حدثنا العباس بن محمد دواری وغیر واحد نور بن علماء قالوا انبعنا عبداللہ ابن یزید المقری قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرهوم عبد الرحيم بن ميمون عن سعد بن معاذ بن انس الجهني رحمه الله تعالى نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فرمائي من قال وما غير چاکی دباو کا غصہ بی خورا او تیرے کا غصہ یستطیع وجد طاقتو ان ینفذو چدا غصہ جائی کی باب چالا غصہ شیو چیز زد امت دلات دے اولاد دے خضبا بلنو کر دے زدی وقت تیو بادشاہ جو رور سری دا غصہ شوی نستاق دا غصہ دا جاری کی دو وصلشت کرا اے پاک د دینه چې د طاقت او د طاقت چې جاری کی دا اوسا او د بیا اوسد الله لپاره اوخوا دا الله یوم القیامت روغ بنی الله فرض قیامت على رؤوس الخلائق لمخلوقات وعامه حتى يخيره اختيار دور کی دلرا فی ای الحور شاء فکم یو حرود جنت کی چد دخوخشی هذا حدیث حسن غریب باب ما جا فی اجلال کبیر باب بیان دی کی چه د مشر عزت او تعظیم بکې سنگیره عالم نه یو زنانا مشر را عزت حکم دی د الله او رسول دای پورې د خندا او د عزت او د ټوکو حکم نه وریه قال حدثنا محمد بن مسنا قال اخبرنا ابي بن بيان الوقيريو قال حدثني ابو الرحال الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اكرم شام عزت نذكر عزوان شيخا ديو بودا عزوان سنه ديو بودا عزت كي لسنه دو وجه دو عمر دزنا شداس پین گیره ده او زمان اپا عمر کے مشر ده عزت نتائی او زوان دس پین گیری دو وجه دو عمر دا آغنا بلس مقصد پکی نشتا قده او عمر دیر ده سوک جتانا اے عمر کے دیر دے نو دے ایمان تم مقتی شہر دے دے پہلے ممل کم تانا مقتی دے اللہ قید اللہ لہو مگر مقرر بکی اللہ رضا پارت دے پہلے گباشی من یکرمہو عند سنی ارا وشال رچی زد بکید دے فوقت گداواری دے دکی اللہ وشال رچی واشر او دغه عمل بدلو ملاو شو ته تاسو باندې کې نارینه او زنانه د بوډاګانو سره وګړای زنانه پورې خاندل نه الله په دولت خداله څوک مقرر کیا خپل یا کړه دې او د انتقام بچوالی هاغه حدیث غریب دا حدیث غریب دی لا نعرف الا من حدیث هاغه شیخ ذي شيخ ده حديث نے پیجن یزید ابن بیان ندای یزید ابن بیان کہ دا دغه ضعیف ده وابر حال الانصاری آخر دا پکې بل ضعیف راوی ده نو حدیث سندن ضعیف ده باب ما جاء فی المتهاجرین باب دې څه بیان د متهاجرینو کې هیڅ یو بل سره هیڅ سبای کار کوي څه خبر نشتا ا خبرې وکړي د زنانه دي یا د نارینه دي یا نارینه او زنانه د خپلوان دي رونه خیر دي دي امر محارم دي په یو بل سره هیڅ د قطع تعلق کړي نداسم رسخت گناہ دا وبهی قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا عبدالعزیز بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی حریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة قلاوی دیشی دروازی دی جنت یوم الاثنین پرد دی پیر والخمیس و دی جمعرات دی گلو زیارت پرد فیغفر فیهما نبخنکی دیشی پدی دوار رضو کلی من دا غچار پار اللہ اسرکو باللہ شغل اللہ ترسو شرکینا اللہ المتحاجرین ما برغت وضی اوبلن بائکاتون کی یقول رب العالمین فرمائی ردو حاضرین رسو قیدا دوا حتی یصلحا تردی چی دی سلحو کی اغا بغز کی ناد دین اللہ مشیر تا بغز کی ناد دین اللہ شیر هذا حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث خدا رضی یہی خبر بارکی جدا کیوی نو بائی پاک زر پر زر حتمون پکار دی لکمک کی تیر سن دلی و رضو نسی واوا لنے پکار خوبدینی معاملات کی دین زیادت رضی مراغلی لکن نبی علیہ السلام یوم عجد دیدیان اسر بائی کاش کرد مخشیو او دا غدری کسان اسر اسی غزو تبوک نفاتیو سلوی اخفندو سر اسی بائی کاش شیو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تدینی خبر دیو بچین خفشیو تاثر ودی ترمیزی شریف کی راشی فما کلمہو عبداللہ حتی ماتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دسر خبر نکڑی تردیچ وفات شو روایت شو ایک بابی دی حدیث کی وَإِذَا رُوحَا غَيْنِ دَعْبُوَا اَقْرِدِ حَتَّى يَسْتُلِحَا تردیچ دی سلحو کی امانت دی قول المتحاضرین یعنی المتصارمین یو بل سر بائکات کرے سل رحمی اخفل ولی کٹ کرے وہاں با مثل مار ویا او با کو مثل دا غروات شروعات شعور نبی علیہ السلام نا قالا فرمائی لی لاہر لمسلم ان یحجور اخاہو نبی جائے گا حلال مسلمان تا چیدے بائی کاتا و ترک کلام کی دیو اور دینی آدنی ویسارا فوق ثلاثت ایام دپاس ددر ورزو